91 वां सर्ग। भानु को मनु बनाकर ब्रह्मा की सृष्टि का और ऐंदवों की सृष्टि के समान विश्व की मनोमात्र विलासता का निरूपण। भानु ने कहा, हे भगवन, चूंकि भरत का शाप मनोनिग्रह में समर्थ नहीं हुआ, इसलिए मैं यह कहता हूँ, मन अत्यंत कठिन शापों से भी निग्रह के अयोग्य और अभेद्य है। वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार, इसलिए ऐंदवों की सृष्टियों का विनाश आप नहीं कर सकते। चूंकि आप महात्मा हैं, इसलिए आपके लिए उनका विनाश करना अयुक्त भी है। दो हे नाथ, इस संसार में और विविध संसारों में वह कौन सी वस्तु है जो कि महात्मा और सबके स्वामी आपकी दीनता के लिए हो, यानी मेरी सृष्टि वृथा है। ऐसा समझकर आपको दीनता का अवलंबन नहीं करना चाहिए। तीन, मन जगतों का करता है, मन पुरुष कहा गया है। जो मन के निश्चय से किया गया है, उसका द्रव्य औषधि दंड आदि से विनाश नहीं किया जा सकता, जैसे कि मणि के प्रतिबिंब का विनाश नहीं किया जा सकता। इसलिए ये ऐंदव द्विज यहाँ पर देदीप्यमान अपनी सृष्टि भ्रांतियों के साथ स्थित रहें। चार पांच, तब मेरी सृष्टि के लिए अवकाश कहाँ है, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, आप इस अनंत स्वचित्ताकाश में प्रजा की सृष्टि करके स्थित होइए, क्योंकि चित्ताकाश चिदाकाश और परमाकाश ये तीनों अनंत हैं और ये तीनों चिदाकाश से प्रकाशित हैं। हे जगतपते, आप एक दो तीन अथवा बहुत सृष्टियों को कीजिए और इच्छानुसार अपनी आत्मा में स्थित होइए। ऐंदवों ने आपका क्या ग्रहण किया है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुने, तदंतर ऐंदव जगतों के विषय में भानु के ऐसा कहने पर चिरकाल तक विचार कर मैंने यह कहा, हे भानु, तुमने बहुत युक्तियुक्त कहा, क्योंकि पूर्वोक्त चार प्रकार का आकाश विस्तृत है, मन भी विस्तृत है और चिदाकाश भी विस्तृत है। इसलिए अपने अभिमत नित्य कर्मरूपी सृष्टि को मैं करता हूँ 6-10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे भास्कर, मैं शीघ्र अनेक प्राणियों के समूहों की रचना करता हूँ। पेज 556। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। इसलिए हे भगवन, आप ही शीघ्र मेरे पहले मनु होइए। 11 मेरे द्वारा प्रेरित होकर आप अपनी इच्छानुसार सृष्टि कीजिए। तदुपरांत हे तपस्वी श्रेष्ठ महातेजस्वी सूर्य ने मेरे इस वाक्य को स्वीकार कर अपने दो स्वरूप बना डाले। पहले के एक स्वरूप से वह ऐंदव सृष्टि में सूर्यता को प्राप्त हुए व्योम मार्गगामी होकर उन्होंने उस स्वरूप से दिन परंपरा का निर्माण किया और दूसरे स्वरूप से शीघ्र मेरे लोक का मनुत्व स्वीकार कर मेरी अभीष्ट तत्त सब सृष्टियों की रचना की। 12-15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे मुने, यह सब मैंने आपसे महात्मा मन का स्वरूप कहा तथा मन की सर्व कार्यता और सामर्थ्य का वर्णन किया। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जो जो वस्तु इस चित्त में स्फुरण को प्राप्त होती है, वह सब आविर्भाव को स्थिरता को और सफलता को प्राप्त होती है। 17 साधारण ब्राह्मण होकर भी मन की भावना के कारण ऐंदव ब्राह्मण ब्रह्मता ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुए, यह मन का सामर्थ्य है। 18 जैसे ऐंदव जीव चित्भाव से चित्तत्व को प्राप्त कर चित्तत्व से हिरण्यगर्भता को प्राप्त हुए, वैसे ही हम भी चित्भाव से चित्तत्व को और चित्तत्व से ब्रह्मता को प्राप्त हो गए। चित्त प्रतिभास स्वरूप है, उसका जो प्रतिभासन है वही देहादि रूप से प्रतीत होता है, इसलिए देहादि मन ही हैं। देह प्रतीति चित्त से अन्य नहीं है। चित्त अपने में विविध कल्पनाओं से युक्त है और वह उनकी रचना करता है। यदि कोई कहे कि यदि ऐसा है तो सबका मन एक सी ही कल्पना क्यों नहीं करता, तो यह शंका युक्त नहीं है, क्योंकि काम कर्म और वासना के अनुसार जिस समय जिसके लिए जैसा संभव होता है उस समय उसके लिए उतना ही उस प्रकार होता है, जैसे कि मिर्चा कटुता से ही अपने अंदर परिणाम को प्राप्त होता है, निम तिक्त रूप से परिणत होता है और द्राक्ष मधुरता से ही ये सब अपने अपने संस्कार से व्यवस्थित हैं। वैसे ही मन भी तत्तत समय में तत्तत वस्तु की अपने में ही रचना करता है। 19:21 इसलिए सब लोग मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ इत्यादि देह के नाम से अपने को कहते हैं, एक रूप से नहीं कहते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए चित्त के समान प्रतीत आतिवाहिक सूक्ष्म देह को ही स्थूलता की भ्रांति से युक्त होने पर लोग तत्तत देह के नाम से कहते हैं। 22 सूक्ष्म वासना वाला यह चित्त जीव कहलाता है और स्थूलता भ्रम से युक्त यह चित्त देह कहलाता है। इस भेद के क्रम से जिसमें तीनों देहों का कारण सूक्ष्म तथा स्थूल देहों का चमत्कार विनष्ट हो गया, उस जीव को आप परब्रह्म ही समझिए। 23 हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार तंतुओं से पट की तरह किसी की भी देह चित्त से पृथक नहीं है, न मैं हूँ न अन्य है, यह सब विचित्र चित्त ही स्थित हैं। एंदवों की संवित के समान असत ही चित्त सत्ता को प्राप्त हो गया है। 24 उनके द्वारा दूसरी सृष्टि की गई है, यह भी मेरे चित्त की ही कल्पना है, इसलिए वह सृष्टि भी मैं ही हूँ, ऐसा कहते हैं। जैसे एंदवों का मन ब्रह्मा है, वैसे ही यह मैं भी मन की कल्पना से ब्रह्मा होकर स्थित हूँ, उनके द्वारा की गई संकल्पात्मक सृष्टि भी मैं ही हूँ, कोई चित्त का विलास रूप यह मैं ब्रह्मारूप। पेज 557 सर्ग 91 श्री योग वासिष्ठ महारामायण से स्थित हूँ। परमात्मा ही संपूर्ण प्रपंचों से शून्य चिदाकाश से मानो पृथक होकर देहादि रूप से प्रतीत होता है, ऐसा जानो। 25-26 वर्टिकल बार परमार्थ रूपिणी शुद्ध चिति ही इस प्रकार भावना करने से जीव तदंतर मन होकर व्यर्थ इस प्रकार देहता का अनुभव करती है। 27 चिद्वपु चेतन परमात्मा ही एंदवों के संसार की नाई सर्वात्म रूप से प्रतीत होता है, जैसे अपने अज्ञान से उत्पन्न हुआ स्वप्न दीर्घकालिक होकर जागृत स्वरूप प्रतीत होता है, वैसे ही चैतन्य स्वरूप परमात्मा सर्वात्म रूप से प्रतीत होता है। 28 चूंकि सूक्ष्मतम वासनामय शब्द तन्मात्राओं के अध्यास से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह एंदवों के चित्ताकाश के समान ही उत्पन्न हुआ है, यह दो चंद्रमाओं के भ्रम के तुल्य असत ही है। 29 557 यदि उदासीन चित्त से ही इस सब की उत्पत्ति है, तो देहादि में अहंता के अभिमान से यह अनुदासीन रूप कैसे प्रतीत होता है, इस पर कहते हैं। जो अहंगरूप उदासीन स्वभाव अनुभूत होता है वह सत नहीं है, क्योंकि सर्वत्र चित्त के कार्यों में उसका दर्शन नहीं होता और वह असत भी नहीं है, क्योंकि असत की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वह सत्ता सत्ता रूप है, यानी सत्प होने से वह सत ही है, असत स्वरूप होने से वह असत ही है, कहीं पर उसकी प्रतीति होती है, अतएव वह सत्सा प्रतीत होता है, कहीं पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, अथ असत स्वरूप है, यो विरुद्ध स्वभाव वाला प्रतीत होता है, इसलिए वह मायिक ही है, यह अर्थ है। 30 इस प्रकार जड़ाजड़ विरुद्ध स्वभाव होने से भी मन मायिक ही है, ऐसा कहते हैं। संकल्परूपी विपुलाकार मन को जड़ और अजड़ स्वरूप जानिए, ब्रह्मरूप होने के कारण वह अजड़ है और दृश्य रूप होने से जड़ है। 31 वह कब दृश्य रूप होता है और कब ब्रह्म रूप होता है, यदि ऐसी किसी को शंका हो तो इस पर कहते हैं। मन दृश्य के अनुभव काल में दृश्य की तरह स्थित रहता है, सत्य आत्मा के सद्भाव में ब्रह्मा के अनुभव से अतिरिक्त उसका विलास नहीं रहता, आत्म ब्रह्मा ही है, जैसे सुवर्ण में कटकत हाथ के अलंकरण रूप कार्य की दृष्टि से सुवर्ण से पृथक होता हुआ भी सुवर्ण दृष्टि से सुवर्ण ही रहता, वैसे ही मन भी ब्रह्म रूप से स्थित रहता है। 32. इस प्रकार जगत भी जड़ाजड़प विरुद्ध स्वभाव होने से मायिक ही है, ऐसा कहते हैं। ब्रह्मा सर्वमय है, इस प्रकार सभी जड़ और सभी चिन्मय ही है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ चींटी पर्यंत संपूर्ण जगत जड़ाजड़ धर्म शून्य है। युक्तिरूप दृष्टि से देखने पर एक में उक्त उभयविधता असंभव है, ऐसा बोध होता है। सही, पर परमार्थ दृष्टि से तो वह धर्म शून्य है, अर्थात परम तत्व में जड़त्व और चेतनत्व रूप किसी भी धर्म की स्थिति सिद्ध नहीं हो सकती। 33. यह जड़ है अथवा यह चेतन है, यह व्यवस्था अनुपलब्धि के समय होती है या उपलब्धि के बाद। पहले पक्ष में उपलब्धि का ही संभव न होने से उसकी सत्ता सिद्ध होती ही नहीं है। पेज 558. श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। उसकी जड़ता और अजड़ता का विचार तो दूर रहा, इस आशय से कहते हैं। वृक्ष आदि पदार्थ चिन्मय नहीं है, अतः उनकी उपलब्धि का संभव नहीं है, क्योंकि सदृश वस्तुओं की प्रमात्र चैतन्य और प्रमेय चैतन्य की सदृश संबंध से वृत्ति द्वारक ऐक्य संबंध से उपलब्धि होना प्रसिद्ध है। केवल जड़ैक्य रूपवाद में तो प्रमेय चैतन्य ही नहीं है, फिर उसके उपलम्भ प्रत्यक्ष ज्ञान का संभव कैसे। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भाव यह है कि विषयावच्छिन्न चैतन्य और मनोवच्छिन्न चैतन्य के इंद्रिय द्वारा अभिन्न यानी अपृथक होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो वस्तु दूर है, इंद्रिय गोचर नहीं है, उसका अनुमान आदि से ज्ञान होने पर भी वह परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। यही दर्शन शास्त्र की प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। दूसरे पक्ष में कहते हैं, प्रमेय का उपलम्भ में अंतर्भाव होने पर उपलम्भ के विषय पदार्थ की चित स्वभावता ही अवशिष्ट रहती है, इसलिए इस सब को अजड़ ही यानी चेतन ही समझो, क्योंकि पूर्वोक्त दो चैतन्यों का प्रमात्र चैतन्य और प्रमेय चैतन्य का वृत्ति द्वारक ऐक्य लक्षण संबंध से ही उपलम्भ होता है। ऐसी अवस्था में उपलम्भन होने पर तथा उपलम्भ होने पर जड़चेतन भेद दुर्घट है। 35. जड़ और चेतन के भेद के दुर्घट होने पर जो फलित अंश निकला उसे कहते हैं। जैसे महाम्रु में पत्ते लता आदि नहीं रहते, वैसे ही अनिर्देश पद में जड़त्व चेतनत्व आदि शब्दार्थ नहीं है। 36. उस चित्त की चेत्याकार कल्पना ही मनस्त्व है, उसी में जड़ाजड़ विकल्प होता है, उस जड़ाजड़ के विकल्प का विवेक ही निर्मनस्कता है, इस आशय से कहते हैं। चित्त की जो चेत्याकार कल्पना है वही मनस्त्व कहा गया है, उसमें जो चिद्भाग है वह अजड़ है और चेत्याश में जाड्य जड़त्व है। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसमें चिद्भाग ज्ञानाश है और चेत्य भाग जड़ दिखाई देता है। इस प्रकार जगत धान्ति को देखता हुआ जीव चंचलता को प्राप्त होता है, यानी इसमें चैतन्य रूप आत्माश की विस्मृति होने से जड़ स्वरूप जीवसगत का भ्रम उत्पन्न हुआ है। 38 चित्त में स्थित चित्त स्वभाव ही चित्त और जगत इस भेद से दो प्रकार का किया गया है, इसलिए एकमात्र चिबुद्धि से ज्ञात यह संपूर्ण जगत चित ही है और द्वैत बुद्धि से ज्ञात भी यह जगत चित ही है। 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। निर्विभाग भी चेतन अन्य रूप दृश्य रूप से स्वगत भेद तुल्य अपने शरीर को देखकर भ्रम से आर्त होकर भटकता है। 40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वास्तव में यहाँ न भ्रांति है न भ्रांतियुक्त पुरुष है, यह निश्चय है, किंतु परिपूर्ण सागर के तुल्य स्थित हुई चिति ही जगभ्रांति आदि रूप से जानती है यानी अनुभव करती है। 41 इस चिति का सर्वरूप जगद्रूप जाड्य भी चिति ही है, क्योंकि उस जाड्य में तुमको चित्व का अनुभव होता है। यदि उसे अचिदेक स्वभाव ही माना जाए तो उसका स्फुरण नहीं होगा और स्फुरण न होने से जाड्य की भी सिद्धि नहीं होगी। जैसे जड़ में अवबोध है वैसे ही चेतन में जड़ भाग भी है। ज्ञान का अंश चिद्भाव है और जड़ता का उदय अहंता है। 42, 558 पेज 559 सर्ग 91 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। यदि कोई शंका करे कि अहंता में जड़ता कैसे है तो उस पर ब्रह्मा से व्यावृत होने के कारण वह जड़ है ऐसा कहते हैं। 559 पर तत्व में अहंता आदि तनिक भी नहीं है क्योंकि वह चिदेकर्ष है। जैसे जल में लहर आदि पृथक नहीं है वैसे ही वह केवल संविदेकर्ष है। 43 इसीलिए अहंता की असत्ता भी है ऐसा कहते हैं। आविर्भाव को प्राप्त हुआ जो चैत्य है उसे अहंता से दिखाई देने वाला जानो वह मृगतृष्णिका के जल के अनुरूप है। वस्तुतः वह है ही नहीं। संपूर्ण द्वैत का बाध होने पर भी विनष्ट न होने वाले आत्मतत्व को अहंता का अनाश्रय जानिए और उस निरामय ज्ञान रूप चित स्वभाव को ही लोग वासना से घनीभूत अहंतादि रूप से जानते हैं। जैसे कि शीतलता को ही घनी भाव होने पर हिम रूप में देखते हैं। 44, 55 वर्टिकल बार स्वप्न में अपने मरण के तुल्य चेतन ही जाड्य को प्राप्त करता है। सबके आत्मस्वरूप होने के कारण संपूर्ण शक्तियों का आविष्कार करता हुआ चेतन ज्ञान की दृढ़ता के बिना समता को प्राप्त नहीं होता। 46 वर्टिकल बार पदार्थ आदि रूप से सर्वरूप मन ही वृद्धि को प्राप्त होता है। नाना प्रकार का चित्पी यह आतिवाहिक देह आकाश के समान निर्मलाकृति है। 47 वर्टिकल बार इसका किस प्रकार ज्ञान हो सकता इसका उपाय कहते हैं। स्थूल देह आदि रूप तीन देहों की प्रतिभारूपता का त्याग कर रहे अधिकारी चित्त को ही प्रतिभासात्मक प्रातिभासिक चित्त का स्वयं विचार करना चाहिए। 48 वर्टिकल बार विचार रूप शोधन करने पर चित्त क्या होता है यह कहते हैं। चित्तरूपी ताबे का शोधन करने पर जब वह परमार्थ रूप सुवर्णता को प्राप्त होता है निर्तिशय आनंद की उपलब्धि होती है। यदि कोई कहे तब देह आदि का भी शोधन करना चाहिए उससे भी पुरुषार्थ क्यों प्राप्त नहीं होता इस पर कहते हैं। देहरूप पत्थर के टुकड़ों का शोधन करने से क्या लाभ है अर्थात देह आदि का शोधन वृथा है। 49 तब देह आदि असत है इसलिए भी वे शोधन योग्य नहीं है ऐसा कहते हैं। जो वस्तु वर्तमान रहती है उसका शोधन होता है उसका शोधन फलवान है। आकाश में कल्पित वृक्षों को शोधे जाते किसने देखा। यदि देहादि अविद्या सत्य हो तो उसका शोधन हो सकता है। 50 अतेव आत्मा आदि शब्द देह में प्रयुक्त किए गए भी श्रुति में देहवाची नहीं देखे गए क्योंकि श्रुति असत्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती है। जो असत्य का आग्रह करने वाले देह में दृढ़ आत्मबुद्धि करने वाले चार्वाक आदि पामर हैं वे आत्मादि देहवाची ही हैं ऐसा कहते हैं। जो उनकी प्रामाणिक वस्तु का तनिक भी उपदेश करते हैं वे पुरुष पशु हैं। 51 यदि कोई कहे अमूर्त चित्त मूर्त देहभाव को कैसे प्राप्त हुआ तो उसकी भावना से ही प्राप्त हुआ ऐसा कहते हैं। यह मन जैसी भावना करता है तुरंत वैसा ही हो जाता है। यहाँ पर ऐंदव अहल्या और कृत्रिम इंद्र आदि के निश्चय दृष्टांत है। 52 पेज 560 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। उक्त अर्थ का ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हुए उपसंहार करते हैं। प्रतिभा सस्वरूप चित्त जब जब जिस रूप से स्फुरित होता है तब तब उस प्रकार के देह के रूप से उदित होता है। यह देह नहीं है, अहम रूप से प्रसिद्ध अहंकार भी नहीं है। इसलिए तुम एक रस स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर इच्छा शून्य होकर स्थित हो। जैसे बालक किसी युक्ति से यक्षरहित देह में प्राप्त होकर यक्ष उसकी भीषणता आदि कल्पना से भय को प्राप्त होता है, वैसे ही यह मनुष्य आदि का शरीर है। यह प्रत्यक्ष देहभोग्य प्रपंच है, यों अपनी कल्पना से यह आत्मा ही देह होता है और यही संपूर्ण भोग्य होता है। उन उन भावों को प्राप्त होने से देह आदि के नाश के पश्चात नाश को प्राप्त होता है। 53 54 वर्टिकल बार 91वां सर्ग समाप्त।